Kiss FM. Matinalul pentru Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, party people! Bună seara! Săptămână de party, o nouă săptămână de Kiss Kiss in the mix. Cu voi, de luni până joi, DJ Young și DJ Jonesy. Și undeva până în ora 10, încercăm să dăm și cei 200 de euro care sunt în momentul de față potul Kiss Cash. Dacă vrei să pui mâna pe bani, pe potul care se strânge, trebuie să trimiți un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, în care treci numele și orașul în care asculti Kiss FM. Dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înainte de a te suna, adică înaintea concursului. Iar dacă nu știi, poți să mergi mai departe, poți să ne recomanzi un prieten, ne spui numărul lui, îl sunăm în direct și poate câștiga 100 de euro, dar numai dacă ne spune cine l-a recomandat. Asculți doar hituri! Thank you. Imnul tuturor verilor, cum ne place nouă să spunem. Și când zicem veri, nu ne referim la verișor, ci la anotimpul fierbinte. Don Omar și Lucenzo, Dansa Guduro la Kiss Kiss in the Mix. De acum în 10 minute pregătim primele SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. Și nu uita, potul Kiss Cash a ajuns la 200 de euro. Dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. Mai departe, dacă nu știi, avem o variantă nouă. Poți să ne spui numărul de telefon al unui prieten, îl sunăm, îl punem în direct și dacă știe cine l-a recomandat, adică cine ești tu, câștigă el 100 de euro. Nare Boy și Sam Smith, La La La și imediat J-Yolo, te pup, pa, pa, la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

tell them all I know now. Shouted from the rooftops, waited on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hope would be impossible. La Kiss FM ascult doar hituri. James Arthur, Impossible. Hai să vedem primele mesaje care au sosit la 0722 20 60 20. Andreea din Călăraș vrea pentru iubitul ei Adrian și zice neapărat o piesă de la J Balvin. Păi o să punem Tranquila în câteva minute. Iar Cosmina din Râmnicu Vâlcea vrea pentru mama ei la mulți ani. Țin mult la tine, te iubesc mult. Îți doresc să ai parte de o petrecere frumoasă. Hai să vedem mai întâi Lodi Pti Casablanca, Alicia Keys, Girl on Fire, remixul reggae semnat Andino Damasi, Club Edit. Și apoi, pentru că ne-ați cerut piesa, avem și J Balvin, Tranquila, Kiss Kiss in a Mix, DJ Young și Jonesy. Asculți doar hituri. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me what's the use of giving myself the blues. I might as well admit to it, I need her back. Left the love of my life behind in Casablanca. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa. she's just a girl and she's on fire. Kiss in the mix. În locul vostru am fi cât se poate de atenți la piesa următoare. Este semnată J Balvin, se numește Tranquila. La Kiss FM asculți doar hituri. Tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kila. Tranquila, dale baby, dale que esto no hace fila.

Jonesy, cu DJ Young și Jonesy. Mix final de oră. Hai să vedem câteva mesaje de pe facebook.com/KissFM România de la postarea Star de Kissuri. Viorel vrea pentru Andra și Cristinel. Pentru Liviu din partea Taniei, gardă ușoară, iubirea mea, vă mulțumesc din suflet. Ramona vrea pentru un supărăcios cu mesajul te pup și te iubesc, căpșunel, prostuț. Iar Robert Adrian vrea un dedichis pentru iubita sa Roxana și transmite salutări calde pe o vreme răcoroasă tuturor chisomanilor. Puțin mai încolo revenim la facebook.com/KissFM România, acolo unde lăsați mesaje și dedichisuri. Până una alta, pe 8fix pregătim Justin Timberlake, Mirrors. Și nu uitați, mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 300 de euro. Dacă intri în direct și ne spui piesa difuzată înaintea concursului, câștigi potul. Dacă nu știi piesa, poți să ne recomanzi un prieten, să ne spui numărul de telefon, îl sunăm, îl punem în direct și, dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hello, party people! Back to the mix, back to the party. Începem o nouă oră de Kiss Kiss in a Mix, iar de acum încolo, o nouă serie, 40 de minute, non-stop mix. Justin Timberlake, Mirrors, imediat avem Shift și Marius Moga sus pe toc, Mateo amândoi și Jesse J cu B.O.B. Price Tag. Puțin mai încolo luăm alte mesaje, luăm de kiss-uri care vin la 0722 20 60 20. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, this world that I'm always

Jesse J și V.O.B. Price Tag la Kiss Kiss in the Mix. Ascuns doar hituri. Ne uităm din nou în mesaje să vedem ce SMS-uri am mai primit. Bună Kiss, sunt Alina din Prahova. Vă pup pe toți, sunteți cei mai tari. La un an de când suntem împreună, vreau să-ți spun că te iubesc în fiecare zi tot mai mult și-ți mulțumesc că îmi suporți hobby-ul. Semnează Răzvan, dar nu știm pentru cine. Pentru cei mai îndrăgostiți, Kissomane, avem Elena și Glenn's Echo. Imediat Maroon 5, One More Night. Și apoi Pink și Night Rules, Just Give Me a Reason. 3 piese așa, The Big Love. La Kiss Kiss in a Mix, unde pentru voi mixăm doar hituri. Nescută. making me love you. Yeah, I'll stop using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. DJ Young și Jonesy. Return. La Kiss FM ascult doar hituri, Kiss Kiss in the Mix, party de început de săptămână. De astăzi știți foarte bine, a început și Kiss Cash-ul. Pentru mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 300 de euro. Înscrie-te printr-un SMS trimis la 0735 600 100, în care treci numele și prenumele și orașul din care asculți Kiss FM. De asemenea, poți să te înscrii pe site pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Red Blonde și Creme Belele, și apoi avem piesă nouă de la Anda Adam, Dacă ar fi. La Kiss mixăm doar hituri. Face victimele să cadă pe capete și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roagă-re, ascultă Casanova, steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca, bagă muncă, fiindcă junglă, viața-i crudă fără tata. Toate doamele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, va la revedere, nu cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Dar odată pe lună cineva să-mi spună ce legătură ai între mine și tine. hasta que anda sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura. Perdón. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre, no me excusa, vivo yo. Solo de errores aprende, y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo eso, toca Rafa, no se guasa y nos decimos adiós. De minute, non-stop mix se încheie acum, înainte de a vedea alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România, să vedem ce au mai postat chisomanii acolo la comenturi. Ingrid Alexandra vrea pentru cea mai bună prietenă Gabi, Marius Nicolae vrea pentru iubita sa Simona și ne doargem la Facebook și ora următoare. Până atunci mixăm mai departe Robin Thicke și T.I. Blurred Lines, următorul hit in the mix la Kiss FM, unde pentru voi mixăm doar hituri. Party people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Kiss. Everybody get up. something big enough to tear your past too. Swag on the way you drag casual. I mean, it's almost unbearable. Been a 100 years, not there when I pull up on side, let you pat me back. Nothing like your leg, I ain't too square for you. He don't smack me, say that boy your hair like. So I dead watch, and wait for you to salute and chew, dead pimp. Not many women can refute, dead pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused, dead pimp. DJ Young și Jonesy. DJ Young și Jonesy. Foarte bine, Emily Sande, Read All About It. Final de oră la Kiss Kiss in the Mix, pe 9 fix, pregătim piesa Non House. Și apoi, mai departe cu voi, până la 10 fix, DJ Young și DJ Jonesy la Kiss Kiss in the Mix, unde mixăm doar hituri. 9 fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. I'm my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Do the same. A fost și piesa Non House, iar acum începem o nouă oră de party, mai exact o oră întreagă, fără publicitate, doar cu hituri mixate. DJ Young și DJ Jonesy cu voi. Ora începe cu Nicole Sherry, Memories, Asaf Avidan, One Day, Reckoning Song, și apoi vine Mr. Connector. Iar de acum, în 10 minute, pregătim alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Nu uita să te înscrii la Kiss Cash. Trimite un SMS cu tarif normal la 0735 600 100 în care treci numele, prenumele și orașul din care asculti Kiss FM. Dacă te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. Adică, mai pe scurt, piesa de dinainte de Kiss Cash. Dacă nu ești pe fază și nu știi piesa, poți să ne recomanzi un prieten, ne spui numărul, noi îl sunăm, îl punem în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Asculți doar hituri. Keep tonight.

bat în același BPM. Urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce aud în timpane e vocea inimii. Kiss in the Mix. Ziceam că ne uităm din nou în mesaje, să vedem ce SMS-uri mai avem la 0722206020. Am primit un la mulți ani pentru George din Caransebeș, din partea soției sale Lavinia și din partea prietenilor. Orice piesă de la Fly Project. Bună băieți, mă numesc Doina, sunt din Târgoviște. Vă ascult pentru Kiss Kiss in the Mix și nu uitați că abia aștept să vă iau bănuții la Kiss Cash. Foarte bine, îți dorim multă baftă. Pentru voi avem Noreboy și Sam Smith, Fly Project, Goodbye, iar apoi vine Kaira, Besame. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

Ayo, party rockers. Shall we get this beat in your veins tonight? Are we gonna drop it? Kiss in the Mix. Am intrat și pe site, pe kissfm.ro. Dacă ești pe aproape, pe telefon, pe tabletă, pe laptop, te așteaptă site-ul kissfm.ro cu o mulțime de lucruri interesante, piese noi, videoclipurile cele mai fresh lansate și, desigur, clasamentul Fresh Top 40. Ai, de asemenea, și emisiunile înregistrate pentru Kiss in the Mix. E foarte simplu, intră pe kissfm.ro/KKM. Hai să mixăm Andra acum, inevitabil va fi bine, după care DJ Sava și Raluca Aroma și Laurențiu cu Andreea Bănică, Shining Heart. Mai departe cu voi, DJ Young și Josie in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Puțin până când vom putea scăpăm de tot ce e rău. Soarele iese Love it. hituri. Kiss in the Mix. E party de început de săptămână și avem pentru voi cele mai hot piese ale momentului pe care voi le cereți, hituri preferate și mesaje de kiss-uri. Cristian din Constanța vrea pentru Ana Maria piesa Wake Me Up de la Avicii cu mesajul Te iubesc mult. Știu că e piesa noastră preferată, de aceea am zis să fie o surpriză pentru tine. Și Remus din Slatina vrea piesa nouă de la J Balvin pentru Cătălina. Hai să le mixăm în ordinea preferințelor. Avem Avicii și Aloe Black, Wake Me Up, Yves La Rock, Lift Your Leg Up, Vin și Ina cu Playin' Win India, iar ora se încheie cu o altă piesă pe care ați cerut-o, J Balvin, Yo Te Lo Dije. La Kiss Kiss in the Mix pentru Kissomani mixăm doar hituri. So wake me up.

cu DJ Young și Jonesy. DJ Young și Jonesy. A olvidar que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos una íbamos a llamar. Una noche sin compromiso, lo que pasó fue sin previo aviso. Esa nena cayó mi hechizo. Ahora ella me llama, dice que quiere sentir la flama, que quiere tenerme en su cama. Oye, mi llama, échale la culpa al chiqui drama. Que lo nuestro fue fin de semana. Ya no me llame, que yo tengo planes. Yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Te lo dije y fue muy claro decírtelo. Pero bueno, las cosas pasan. This is the business. El negocio, socio, J Balvin. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. Party people, Kiss Omani, ori final de oră și final de party la Kiss Kiss in the Mix. Dar ne întoarcem mâine seara de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu mega hituri mixate. Baftă maximă mai departe la Kiss Cash. Avem cele mai mari premii din istoria radioului. Nu uita să te înscrii printr-un simplu SMS cu tarif normal, trimis la 0735 600 100, numele, prenumele și orașul din care asculti Kiss FM. De asemenea, te poți înscrie direct pe site, pe kissfm.ro, sau a treia variantă, te înscrii pe facebook.com/KissFM România. Intri în direct și dacă ne spui numele piesei difuzate înaintea concursului, ai luat potul. Dacă nu știi piesa, poți să ne recomanzi un prieten, ne spui telefonul lui, noi îl sunăm, îl punem în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Succes maxim la Kiss Cash și o seară bestială mai departe cu hiturile Kiss FM. Ne auzim mâine, asculți doar hituri.